Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Asu Aksoy. Bu akşam Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı hakkında yayınlanan bir kararnameden yola çıkarak Milli Saraylar İdaresi kurumsal tarihini biraz konuşacağız. 29 Mart tarihinde, geçtiğimiz 29 Mart'ta Milli Saraylar İdaresi ile ilgili dediğim gibi bir kararname yayınlandı. Bu kararnamede Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanı'nın onayıyla yeni müze kurabileceği veya kamu kurum veya kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabileceği söyleniyor. Bu konu medyada da yer aldı. İşte yerel yönetimler belediyelerin müzelerini de devralabilecek şeklinde. Aslında Milli Saraylar'ın kuruluşu, bu idarenin kuruluşu ta 1924'e gidiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından 4 ay sonra 1924'te çıkartılan yasa ile halifeliğin kaldırılması, ardından padişahın saraylarının ve her türlü emlakının ve mefruşatının bu yasayla millete devredilmesi söz konusu. 1925 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararnamesiyle de Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayları Milli Saraylar adı altında korunmak üzere Milli Saraylar Müdürlüğü yönetimine devrediliyor. Aynı yıl Yıldız Şale, Aynalı Kavak, Küçük Su Kasrı, ardından Yalova Atatürk Köşkleri, ardından Iglamur Kasrı, yıllar içinde bunlar bu Milli Saraylar Müdürlüğü'ne devrediliyor. 80'li yıllarda Maslak Kasırları da öyle. Ardından hatta Florya Atatürk Deniz Köşkü, Filizli Köşk, 94 yılında Yıldız Porselen ve Hereke İpekli Dokuma Halı Fabrikaları bağlanıyor. Bu Milli Saraylar Müdürlüğü 2018 tarihinde yine bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığına bağlanıyor ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı olarak adı da değiştiriliyor. 2019 yılında da en son Topkapı Sarayı bağlanıyor. Milli Saraylar 2018 yılında Cumhurbaşkanlığına devredilene kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı bir daire başkanlığı olarak çalışıyordu. Ve 1980'lerin ortalarında bugünkü kurumsal haline geliş yolunda önemli bir dönem var. O güne kadar meclise bağlı müzeler olarak işletilirken 1980'lerin ortalarına doğru burada büyük bir atılım yapıldı. Bu kurumsal tarihin pek de bilinmediğini düşünüyoruz biz. Bu atılımın böyle büyük bir yenilenme harekatının başında da Profesör Doktor Metin Sözen vardı. Metin Sözen Millet Meclisi Başkanlığı Kültür ve Sanat Danışmanı Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanıydı. Ve bu pozisyonuyla da Milli Saraylar'ın bu yeniden canlandırılması, büyük bir yenilenme, halka açılma, genişleme ve toplu bir birlikte koruma sürecine girildi. Ve bütün bu dönemi başında Metin hocamız vardı. Ve onun büyük çabalarıyla 25 yıl boyunca hatta bu konuda çalıştı. Ve bu süreçte de devletin evi saray, saray müze, müze içinde müze gibi, depo müze, fabrika müze gibi kavramlar da bu bütünün içine katılarak genişletildi ve Milli Saraylar bugün bildiğimiz kurumsal halini aldı. İşte biz de bu atılım dönemini tanıtmak ve biraz hatırlamak istedik. Bu konuda da tabii birinci kaynak olarak Metin Sözen'le konuştuk. Kendisi bu konuda çok fazla konuşmak istemiyor ama bizim için kabul etti ve geldi. Bu söyleşiyi iki hafta boyunca sizlere yayınlayacağız. Profesör Doktor Metin Sözen'i herkes tanıyor aslında. Esasen İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Kürsüsü hocalarından kendisi. Burada bütün yaptıklarını saymak çok zor. Kısaca Metin Hoca bütün ömrünü kültür varlıklarının korunması, yaşatılması, tanıtılması için bu konuda insanları bir araya getirmek için adamış birisidir diyebiliriz. Hep önce olmuştur. Tarihi Kentler Birliği'nin kuruluşunda da öncülük etmiştir. Ve daha sonra da Çekül Vakfı'nın kuruluşunda da en baştaydı. Çekül Vakfı'nı kurdu ve devam etti. Şimdi söyleşimize geçeceğiz. Sevgili Metin Hocam, hoş geldiniz. Bizim davetimize teşekkür kabul ettiniz. Ne güzel bu neden de seni gördük. Büyük evet. Bir ayrıcalık yaptığınızı biliyorum. Sağ olun. Biz milli sarayların biraz geçmişinden bahsetmek istiyoruz. O konuda da tabii birinci kaynak sizsiniz ve sizin ağzınızdan bunları duymak istedik. Çünkü milli sarayların ne olduğu, geçmişinde neler olduğu pek de bilinmiyor bugün. Onun için size o günlere bir götürmek istiyorum önce. O zamana kadar milli saraylar bir devlet dairesi bürokrasisi içinde işliyordu. İşte Dolmabahçe Sarayı, Ihlamur Kasrı, Beylerbeyi Sarayı gibi yerler hani müze gibi geziliyordu ama o kadardı. Ve sadece ana binalara girilebiliyordu. Siz bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kültür ve Sanat Danışmanı Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı oldunuz ve bu pozisyonunuzla büyük bir harekat başlattınız. Hangi dönem? Bunun için onu da söyle. Çünkü 80'li yılların ortalarında başladı bu değil mi? Evet, 84 evet. Diyelim. İsterseniz burada başlangıcı söyleyeyim. Meclise bağlıydı değil mi? Yani meclis ben şunu söylemek istiyorum. Evet, meclise bağlıydı. Siz böyle bürokratik bir kurumu alıp çok canlı bir merkez haline getirdiniz. Bilimsel evet. Bir odak oldu orası. Bir yandan böyle araştırmalar yapılıyordu, envanterler. Bir yandan yayınlanıyordu bunlar. Milli sarayların mesela şimdi bile hala kullanılan logosu o zaman yapıldı. Bir kurum kimliği oluştu. Öte yandan da bu yapıların, bahçelerin restorasyonları yürüyordu. Ve neredeyse terk edilmiş gibi kalan bölümler halka açıldı. Bunları daha sonra konuşacağız ama sizin tabii asıl, sizin müthiş bir ikna gücünüz var, onu biliyoruz. O zamanki meclis başkanını razı ederek başladınız galiba bu işe. Ve biliyorum, ben de hatırlıyorum, çatlak sesler de vardı ama siz her şeye rağmen politik görüşlere, parti ayrımlarına bakmadan kendi vizyonunuzu ısrarla o yolda yürüdünüz ve burada bir imkan gördünüz ve başladınız. O nasıl başladınız? Bu işe nasıl ikna ettiniz? Onları bize anlatarak başlayabilir miyiz? Meclisten aradılar beni. Teknik Üniversite Mimarlık Fakültesi'ni aradılar. Dediler ki şu tarihte meclis divan üyeleri İstanbul'a geliyor. Birkaç kişi daha İstanbul'dan çağrılacak. Şu tarihte olur musunuz? Ben de o sarayları falan çok iyi biliyorum. İçerideki olan dünyayı tam içeride 25 yıl geçirince kavradım. Çünkü gelen heyet divan üyesiydi. Yani saraylar hakkında karar veren, saraylar hakkında ilişkiler götüren birimler vardı Ankara'da. Ve o gün toplandık. Bütün üyeler vardı. Büyük Millet Meclisi Başkanı da Necmettin Karaduman'dı. Konuyu Karaduman açtı. Dedi ki saraylara el atmak istiyoruz. Ve bu konuda sizin çabalarınız olmuş. Sizlerin yani daha belli değil. Bunun üzerine ben de dedim ki peki dedim ne olacak? Dedi ki Karaduman önce bir fikrinizi alalım toplum orada. Ben şeyi önerdim. Otçu şeyi söylesenize. Abdullah Kur'an mı? Abdullah Kur'an'ı önerdim. Dedim ki Abdullah Bey olursa şimdi Boğaziçi'nde de daha rahat burada ilişkileri ve şeyleri götürebilir. Ben Anadolu'ya yükleniyordum. Bütün Anadolu'daki çeşitli başlıklar altında geliştirdiğimiz Türkiye'de ayrı bir model. Yerel yönetimler öncelikli. Yeni bir dünya olsun istiyoruz. O da gidip gelmek gerektiriyor. Kadro kurmak gerekiyordu. Tam o zamanlara rastladı. Biz o yüzden Boğaziçi rektörümüz üniversitede var arkasında. Şey deriz, bu meseleyi çözülmüş olur. Şey dedi ki hocamız yeni kuruldu Boğaziçi. Yeni oluştu. Evet. 1000 tane derdi var. Bu dertle boğuşuyorum. Beni mazur görün dedi. Bu eski arkadaşımdır zaten. Birden Karaduman Karadeniz damarı kopardı. Dedi ki yok biz Ankara'da karar verdik, siz olacaksınız. Şimdi Trabzonlu olduğu ortaya çıktı. Divan üyeleri de konuştular. Ben oradaki çok bırakılmışlığı çok üzülüyordum. Yalnız Domasaray'da benim eklediklerim var, olacak mecburen. Çünkü çok küçük üniteleri kullanılıyor. Küçük üniteleri kullanıyor. Bir gezi yolu var. Beylerbeyi ve şeyin, Dolmabahçe Sarayı'nın. Gelenler oradan geçip, oradan dolaşıp çıkıyorlar. Saray bu değil tabii. Bunun üzerine... Tabii söylemeye gerek yok. Siz İTÜ Mimarlık Tarihi Kürsüsü'nde o sırada hocaydınız zaten ve dolayısıyla evet, zaten... Mimarlık Tarihi Kürsüsü'nde hocaydım. Oradaki görevim de devam ediyor olacaktı. Evet. Kısacası bu süreçten sonra senin de yakından, sizlerin de yakından bildiği dinamik arkadaşlarımızı, eski öğrencilerimizi, bir sürü üniversitedeki söz verdiği şeyi yapan hocalarımızı ve çeşitli kesimlerden insanlarla tek tek konuşmaya başladım. Ve bir program çıkardık. Arkadaşlarımız mimar kökenli, şey kökenli olan bu arkadaşlarımız. Bütün büyük bir duvarı, yani beşe bilmem ne, duvarı panoya koyduk. Arkadaşlarımızın dizayn ettikleri. Orada yıl yıl ne yapılabilir, hangi kesimlerle işbirliği yapılacak, dış dünyaya nasıl bir bağlantı söz konusu olacak. Bunlar orada pek konuşulan şeyler değildi. Çünkü milletvekilleri geliyor, ne? Biz oy verdik, evet bu başlasın dedik ama nasıl bir şey? O pratik bir anlatım oldu. Aynı zamanda da ayrıntıya inmeyi sağladı. Birinci aşama bize Atatürk'ün Tarih ve Dil Kurumu masaları vardı U şeklinde. 60'lar bir sarayın yerine. Ben hemen onu temizlettim, şey ettim. Güzel toplanılır hale getirdim. Arkasından onu da senin söylediğin mefruşat dairesi dedikleri tepriş için kullanılan birim de bize ayrılmıştı. Fakat girilecek gibi değildi. Herkes şaşırıyordu. Bu, dedim ki bak kapıdan giren tüm sarayı dolaşmak veya bir şey yapmak zorunda kalmasın. Derdini yasın, bizimle paylaşsın. Biz de gereken problemlerimizi çözelim dışarıdan girecek uzmanlarla falan. O kapının... Bu masayı hatırlıyorum ben. Ha? Masayı hatırlıyorum. Bütün o salonu kaplayan... Toplantılar masada olmaya başladı. Herkes oradaydı, evet. Evet, ben de açıkçası Atatürk'ün anısına... şey yaptım. Gerçekten de toplantılar oldu. Oldu ama altta da bize bağlı, bizim korumaya birimimiz polis ve askerdi. Yemeklerini aşağı yiyorduk. Biz yukarıda çalışıyorduk veya dostlar gelirdi onlara anlatmaya çalıştığımız şeyler vardı. Koku yukarı çıkıyor. Aslında ta o zaman hocam siz şimdi artık hani bizim dilimize de yerleşen yönetim planını yapmışsınız. Bu kültür varlıkları bütününün, bütün saraylar için bir yönetim planı oluşturmuşsunuz o duvardaki panoyla. Evet, Mefruşat Dolmabahçe Sarayı'nın büyük giriş kapısının iki yanında iki daire vardır değil mi? Biri hazine, evet, biri hazine. Hazine zaten. Hazinede daire başkanları falan. Daire başkanı oturuyordu. Ama o mefruşat dairesi böyle cıvıl cıvıldı. Gıntıkan. Senin gördüğün zaman gıntıkan temizliği yapmıştık. Biraz kendimize gelmiştik. O bakımdan evet. Ben hemen dedim ki aşağısını sergi alanı yapacağım. Her gelen önce o sergiyi ve hedefleri görür. Ondan evet. Sonraki süreci yaşar. Gerçekten doğru çıktı. Askerlere güzel bir yer yaptık. Oraya onları aldık. Yemekhaneyi ileride bir birimimiz vardı. Oraya aldık. Bunların için uzun anlatıyorum. Çünkü her şey kolay, hemen yapılabilir zannedildiği için. Halbuki evet. Şu süreci yaşamak için 80 tane kafasının gerisinde İyi şeyler olmayan adamlar da var etrafımızda. Tabii. Evet. Siz onlarla uğraşıyordunuz zaten asıl. Evet, hani biz yani onları görmüyorduk benim da. Benim arkadaşlarım, benim öğrencilerim o kadar güzel şeyler çıkarmaya başladılar ki bu sefer gece bunlar burada kalıyor doğru mu diye ihbar yapmaya bile başladılar. Şimdi şöyle esasına gelince o yer bize çok yararlı oldu. Yanımızda santraldı, onu oradan çıkarmaya çalışıyordum. Böylelikle bütün birimi bir yere geldi. Bu süreç içinde hazırlanacak plan dilde kalmamak, düşündüğümüzü hemen uygulamaya geçmek, ilgilisini hemen bulmak. Bunlar için hiç para almıyoruz kimseden. Evet. Hep parasız bunlar. Niye? Onun gönlü güzel şey. Yani bu sarayda ben de çalıştım dese yeter. Yani onarımında yaşadım dedi. O açıdan bu süreç içinde yalnız da şey değil, Veliler Bey'i beşiği açık, Dolmabahçe. Ama diğerlerin hepsi kapalı. Aynı bizim orası gibi. Sonuçta bir de saray ve çevresi şeyini getirdim. Yani evet. Çevresini, bahçelerini, bütün ağaçları onarttık. Bütün ağaçları sağlıklı hale getirdik. Orada çalışkan bir çocuğumuz vardı. Böylelikle bizde orada yaşayanlar sabah gelip akşam gidiyorlardı. Şimdi onları nasıl dinamik hale getireceğiz? Çünkü birbirlerinden de hoşlanmıyorlardı. Meclisin sevilmeyen yanını oraya da yansıtmışlardı. Şimdi böyle olunca dedim ki divan üyelerini topla, tekrar gel Karaduman. İşte geldiğimiz noktayı gör. Çünkü takvime bağlamış. Hakikaten divan üyeleri neyin kararını aldığını orada gördüler. Yani inandırmadan, herkesin içine çekmeden, kuşak farkını bağlamadan olmaz, yürümez. Sonra bu öyle bir iştir ki, demin söylemeye çalıştığım o, parayla olmaz. Biz onlardan ne istiyorsak onları bize yapsınlar, göndersinler, o kadar. Bir de hangi yerleri ekleyeceğiz? Bütüne gitmek istiyorum. Yani İstanbul'daki bütün kapalı kalmış ve kullanılmamış milli sahalara orada bıraktığı şeyi tekrar kapılarını açmaya başladık. O zaman proje büyüdü tabii. Tabii. Proje büyüdü. Ama Kültür Bakanlığı'ndan öğrencilerimiz, İTÜ'den öğrencilerimiz, ODTÜ'den arkadaşlarım hepsi orada bir görev yaptılar ve çok mutlu oldular. Ben burada gitmek istiyorum hocam. Çünkü ben de şanslılardanım. Ben de orada çalıştım. Ama burada sizin bu toplayıcılığınızın ve belki de nasıl diyeyim karizmanız bile diyebiliriz. Yani onun çok etkisi vardı. Çünkü siz kimseyi dışarıda bırakmıyordunuz. Yani oraya gelen herkesi hemen kapıp hatta böyle hani ay CV'si neymiş, referansı neymiş diye bakmadan gözüne bakıp hemen bir işe koşardınız. Yani bana da öyle olmuştu. Ama onlara moral veren de gençlerdi. Kusura bakmasınlar. İşte gençler ve siz onları topluyordunuz. Yani hemen geldim, sorumluluk veriyordunuz. Gel diyordum Ersu. Gel bakalım Burçin. Şunu divan üyelerine bir söyle bakalım. Bunun sonu ne zaman bitecek ve ne fonksiyonda olacak? Yarın kime yarayacak? Ve burada hepsi bir saptanmıştı. Evet, o çok güzel bir dönemler var. Söyleme şansımız başlamış. Şimdi böyle olunca bir de süreçte kim sıraya girecekti? Mesela Veliler Bey açıktı ama başındaki işte oturuyordu orada. Şimdi açmak yetmiyor yani. Açmak yetmiyor diyorum orayı. Bürokratik bir müze gibi işliyordu. Evet. Oysa siz arkadaki ahırları mesela çıkardınız. O yaya tüneli vardı. Bunları hiç kimse bilmiyordu yani o zamana kadar. Örnek vereyim. Veliler Bey'in 4 kat teras bahçeleri var. Sarı Köşkü var. Diğer köşkler var. Ahır Köşkü vardı. Yani tek başına değil ki onlar. Kocaman bir eski fonksiyonları hala yaşatmak mümkünse. Eski fonksiyon onarıp eşyaları, mobilyaları atılmış olanların. Asıl böyle ayağa kaldırdık. Hemen onu yaptım. Çünkü gördüm ki memur şeylerden çok bu ustalar ve babadan beri orada görev yapmış işçiler var. Çok da becerikli, kenara bırakılmıştı. Şimdi böyle olunca onlara yetki verdim. Ayrıca İtalyanlarla anlaştım. Venedik'te İkrom'un eğitimine gittiler değil mi? Venedik'te ki okul var. Bütün dünya Avrupa'dan gelen falan. Hemen oraya mimar, usta, marangoz vesaireyi göndermeye başladım. Bu bir yaş şaşkınlık yarattı. Oradan gelen, oranın yönetiminde bulunan arkadaşımız İtalyan geldi. O da konuşma yaptı sonra, daha sonra. Sonra onlar bir ustalarını göndermeye başladılar. Bizimki esas her şeye gitti. Gidince bir şeyler öğrensin, dünyası açılsın istiyorum. Çok kapalı kalmışlar. Şimdi bir şeyi görmekle, bir şeyin yapılabilirliğini anlamakla ondan sonra masa başında o çözmek olmaz. Bu bakımdan ikinci hamlemiz o oldu. Onlar da şaşırdılar biten yerleri görmeye başlayınca. Çok önemli atölyeler vardır sarayda aslında. Mesela döşeme atölyesi, bütün koltuk, perde işlerini yapar. Yani inanılmaz bu şey. Saat atölyesi. Büyük bir bilgi birikimi aslında. Özel sıvalar vardır mesela İtalya'da, onları karşılıklı. Yani bir eğitim merkezine de dönüştü orası. Hemen dönüştü. Ve sizin işte çalıştığım Yıldız Sarayı altında. Siz tabanda esas işin ne soyunacak elde edemezseniz, projeyi önüne verdiğiniz zaman o projeyi tam anlamıyla anlamaz. Çünkü daha önce böyle şeyler yaptırmamışlar onlar. Oturmuşlar. Evet. Şimdi, önemsenmemiş yani açıkçası değil mi? Yani gençleri görünce şaşırdılar. Arı gibi çalışıyorlar. Ya bunlar gece niye çalışıyor? Burasını kapatıp çıkacağız. Mühürlüyorlar. Orada adet o. Dedim onlar çalışacak. O kadar. Bütünlüklü koruma aslında işte. Yani sadece binalar değil, bahçesiyle yani, her şeyiyle. Yapıyorsun ama yaptığının esas imza sahibi o yürek dediği. O yürek dediği. Aslında sizler işte sizleri görünce, bir de sonuçları görünce, sonra ben Topkapı Sarayı'na gittim. Ya dedim burada Aziz'in heykeli olacak, bronz heykeli olacak, bir görelim Sabahattin dedim. Ondan sonra ne olacak dedi mesela, anladı o, ben eski tanıdı. Bu bizim olacak dedim. Ve onu güzel bir noktaya getirdik. Beylerbeyi'nde güzel bir yere yerleştirdik. Anlamlı oldu. Aziz'in binası yaptırdığı anlaşılıyor. Bunlar paralel gitmeye başladı. Zamanda bir de bunların hepsinde siz insanların gelip vakit geçirebileceği yerler yarattınız. Yani işte kafeler, sergi alanları, yani sadece gelip saraya bakıp gitmeyip orada kalacakları bir ortam yaratıldı halk için. Ayrıca Ankara'yı da ikna etmek zorundasın. Tabii. Evet, tabii. Yani tabii. Ama meclis değil mi? Meclisi yani. Oradan baktım 2-3 tanesi daire başkan yardımcıları falan. Gönüllü. Mesela ziraat mühendisi bir tanesi. Bütün ağaçları böceklerden, şundan, bundan arındırdık. İktifa biz yaptık. Evet. İleride çabucak gidecek elden ağaçları. Hepsi envanterlerinde. Şimdi bunun buraya kadar iyi de hiç bilmeyenler, bizim genç çocuklar biliyor. Ama ben de onlara tembih ediyorum. Ha, siz iyi biliyorsunuz falan diye. İdare etmek. Yani bizi tanısanız ikisi arasındaki farkın farktan çok başka bir şey. O kadar fark var. Şimdi böyle bir şey olunca her kesimi inşa etmek derler ya eskiden. Her kesimi şey yaptık. Herkesi işimize aldık. Karşımıza alırsanız o zaman sizi bir şey de. Çünkü onlar zaten birbirlerini ihbar ederek geçirmişler. Bugüne kadar gelmişler. Kültür yönetiminin bir modeli bu. Türkiye'de değişmeye başladı bu. Evet. Sevgili dinleyiciler, bu akşam Profesör Doktor Metin Sözen'le Milli Saraylar İdaresi'nin kurumsal yapılanmasında çok önemli bir dönem olan 80'li yıllarda Metin Sözen'in başlattığı yeni atılımı ve 25 yıl süren bu çalışmasını konuşmaya başladık. Çok güzel bir sohbet oldu ve önümüzdeki hafta bu sohbetimize devam edeceğiz. Hepinizi bekliyoruz bu konuşmaya. Hepinize iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar.